eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 17 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska apeluje do Prawa i Sprawiedliwości o wycofanie poparcia dla kandydata na prezydenta Szczecina. Dlaczego i co na to politycy PiSu, o tym już za chwilę. Unijny sąd w Luksemburgu zajmie się skargą polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa na ugodę Komisji Europejskiej z Gazpromem. W tym serwisie też o kolejnej edycji akcji Czujny Chorzów. Platforma Obywatelska apeluje do PiSu o wycofanie poparcia dla kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Szczecina Bartłomieja Sochańskiego. Politycy PO zarzucają mu, że jest zaangażowany w import rosyjskiego węgla. Poseł Cezary Tomczyk podczas konferencji prasowej przypomniał słowa Mariusza Błaszczaka z ostatniej kampanii wyborczej, że tu cytat: pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to embargo na dostawy rosyjskiego węgla. Ten węgiel jest dotowany przez Putina. To pieniądze na to, by napadać sąsiednie kraje. Okazało się, że kandydat na prezydenta Szczecina, pan Bartłomiej Sochański z PiS, jest współwłaścicielem firmy obsługującej import do Polski rosyjskiego węgla. Jak powiedział pan minister Błaszczak, dotowany przez Putina. Jak to się ma do deklaracji tego rządu, który z jednej strony uważa, że rosyjski węgiel to zło, a z drugiej strony na swoich listach ma pana Sochańskiego, który w tym procederze bierze czynny udział? O zarzuty Platformy Obywatelskiej była pytana rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Sam zainteresowany odniósł się na Twitterze, mówiąc o tym, że to jest nieprawda i że to są pomówienia i sprawę kieruje do sądu. W trybie wyborczym? Nie wiem, czy w trybie wyborczym, bo o tym nie napisał, natomiast powiedział wyraźnie, że to są kłamstwa, że to są pomówienia, sprawy tej tak nie zostawi, więc nie ma powodów, żeby wycofywać jego kandydaturę. O sprawie, o której mówili podczas konferencji prasowej posłowie PO, napisał szczeciński oddział Gazety Wyborczej. Bartłomiej Sochański napisał na Twitterze, że dziennik dopuścił się świadomego kłamstwa, a on kieruje sprawę na drogę sądową. Do unijnego sądu w Luksemburgu wpłynęła już skarga polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa na ugodę Komisji Europejskiej z Gazpromem. Chodzi o ogłoszoną pod koniec maja ugodę Brukseli z rosyjskim monopolistą w sprawie nadużywania pozycji na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki niej Gazprom uniknął gigantycznych kar finansowych. Beata Pumecka. Ugoda Brukseli z Gazpromem wywołała wiele emocji. Decyzje komisji skrytykowały wtedy niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska oraz część spółek energetycznych w naszym regionie. Wiązały one bowiem duże nadzieje z antymonopolowym postępowaniem komisji prowadzonym od jesieni 2011 roku i oczekiwały ukarania Gazpromu. Bruksela formalnie zarzuciła rosyjskiemu gigantowi łamanie unijnych zasad konkurencji, stosowanie monopolistycznych praktyk w Europie Środkowo-Wschodniej i zawyżanie cen w tym regionie wedle własnego uznania, a także dzielenie rynku gazu w unijnych krajach. Mimo dowodów na takie postępowanie, w trakcie negocjacji z Gazpromem komisja zaakceptowała propozycję ugody, bo rosyjski monopolista zadeklarował, że zmieni formuły cenowe. Niektóre kraje naszego regionu, w tym Polska i spółki energetyczne, argumentowały, że ta ugoda nie zmusi Gazpromu do całkowitej zmiany działania. Wytykały też komisji, że była bardziej stanowcza w postępowaniu przeciwko amerykańskim firmom, takim jak Microsoft czy Google. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś uroczyście w Centrum Weterana w Warszawie nowelizację ustawy o weteranach. Do tej pory o status weterana mogą się ubiegać żołnierze i funkcjonariusze, którzy spędzili na misji nieprzerwanie co najmniej 60 dni. Po wejściu w życie nowelizacji o status będą się mogli ubiegać także ci, którzy służyli za granicą z przerwami co najmniej przez 90 dni. Status weterana posiada obecnie prawie 20 tysięcy osób, a weterana poszkodowanego 775. Weteranom poszkodowanym przysługują m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatna pomoc psychologiczna. I teraz jeszcze na koniec z tego serwisu Chorzów. Do rodzinnych domów dziecka w tym mieście oraz mieszkań komunalnych, w których ze względu na starą zabudowę jest podwyższone zagrożenie występowania czadu, trafią czujki dymu i tlenku węgla. W ramach akcji Czujny Chorzów zainstalują je strażacy. To właśnie od nich wyszła ta inicjatywa, mówi Marcin Michalik, wiceprezydent miasta. Będziemy to kontynuować, ponieważ jest to w sumie nieduży koszt w porównaniu do tego, na co możemy wpłynąć, czyli na ludzkie życie i zdrowie. Robimy to w naszych miejskich zasobach, za którymi jesteśmy wprost odpowiedzialni, ale też zachęcamy pozostałych właścicieli nieruchomości, także zwłaszcza tych w starym budownictwie, gdzie są piece węglowe, ale także stare piecyki gazowe, bo tam też problem czadu występuje, do tego, żeby montować takie czujniki, które ostrzegają, które być może uratują tym ludziom życie. Tlenek węgla jest niewidoczny, nie ma ani smaku, ani zapachu, a jego obecność w pomieszczeniach można stwierdzić jedynie dzięki specjalnemu detektorowi.

No człowiek w ogóle zajmujący się kulturą i sztuką w szerokim tego pojęcia zrozumieniu. I dzisiejsza audycja jest w pewnym sensie też poświęcona jego pamięci. A nie, chciałem zapytać na początek, jak ci się współpracowało z Adasiem Toczką? No bosko, po prostu bosko. Jest różnica, nie? Bałam się go na początku. Tak? Bo było coś takiego, że ja z dawnych lat, przed miliona lat jeszcze, jak pamiętasz, jak Jezabel Jazz nagrywało tam w Trójmieście płytę swoją, to był gdzie 92 rok chyba. Tak. Oni z Adamem nagrywali, na on czas młodziutkim chłopakiem, wszyscy byliśmy młodziutkimi chłopakami wtedy. Mm-hmm. I prawda, opowiadali mi o koledzy, jak to Adam, bo Adam jest taki ADHD ma i w ogóle taki wariat pozytywny, a, że jak coś tam, to kopał w konsoletę, jak się wściekł. I tak się nasłuchałam o tym Adamie, który kopie w konsoletę i znałam go osobiście, też wiedziałam, że on jest taki raptus i ja stwierdziłam, że ja się go boję. Poza tym mówiono mi, że wymagający bardzo w studio realizator. I zawsze sobie myślałam, że to najgorsze, co mnie może spotkać, to Adam Toczko w studio będzie kopał w konsoletę. Po czym jak zaczęło się takie tam rozmyślanie, kto zrobi nam nową płytę i tak dalej, to nasz basista podsunął. Mówi, no może z Adasiem. Ale myślisz, że dałoby radę? No wiesz, tak nawet z nim rozmawiałem wstępnie coś i tak zdusiłam sobie ten strach. Ale jak tam pierwszy raz weszłam, czekałam, kiedy kopnie. Może mnie. Ale dobra, nie? Nie, ale to tak żartuję sobie. Ja nie, ja wiem. Wspaniały. Ja po prostu... Mi się wydaje, że w ogóle wydobył, wiesz, zakochałam się w Adasiu Toczku. Wydobył wasze brzmienie, wiesz? No tak. To ja z takim aż talentem to nie pracowałam nigdy. Z realizatorem, który by... właśnie coś takiego, tak aż iskry z niego leciały, no. Tego jego talentu. Świetnie się nam razem pracowało, bo obydwoje jesteśmy... No właśnie, no. Obydwoje jesteśmy tacy, lubimy konkretną, zwięzłą, taką energiczną pracę i pod tym względem się świetnie dogadaliśmy. No powiem z dumą, że bardzo mu się podobało, jak ja śpiewam. Mówił, że jest pod wielkim wrażeniem. No także nawzajem, będąc pod wielkim wrażeniem... Czyli razem... sobie podcukrowaliście trochę. Cukrowaliśmy sobie tam, no głównie ja jemu. No tutaj wiesz, ta atmosferka, to jest właśnie Adama też, wiesz, jedna z takich cech i ze sposobów na zrobienie, wiesz, że potrafi wytworzyć klimat odpowiedni w studiu, taki, który sprzyja pracy. No. No to posłuchajmy tego efektu. Pierwszy numer, który z tej płyty chciałaś puścić, to... Pierwszy numer to jest ostatni utwór z płyty. Znaczy pierwszy, który puszczamy, tak, ale który pierwszy puścimy, ostatni, Strefa Ciszy. Jest to po prostu przepiękny numer. Zdaniem większości odbiorców jest to najlepszy kawałek. Prosimy. Thank you. że teraz w ogień nie biegnę w zatracenie. Wiesz, a może jednak uwierzmy w raj, mówię, w próżnię rzucam słowa. śmieszne. Weź moją przyszłość, bo ja nie daję rady. No, taki nostalgiczny klimacik. Ale to jest sama prawda w tym tekście. Napisałam to o sobie, o swoich tam przeżyciach. Czyli nie o alter ego, tylko nie, bezpośrednio. To jest dokładnie z mojego życia taki jeden tam moment smutny. Teraz nagraliśmy też do tego utworu teledysk. Lada moment się powinien ukazać na YouTubie. A jaki jest w ogóle twój stosunek do teledysków? Nie uważasz, że teledyski jak gdyby spłacają wyobraźnię? Wiesz, jeżeli się słucha samej muzyki, no to, to człowiek, wiesz, wykorzystując, jeżeli ma oczywiście wyobraźnię, to ten przekaz jest taki bardziej pełny. Ale powiem ci, że z drugiej strony, jak teledysk jest jakiś piękny, to on fajnie podbija utwór. A no, wyobraźnia... Nie, no oczywiście, wyobraźnia nie cofniemy sobie się do tych czasów, jak teledysków nie było, to wiadomo. Ale ja wiem, o co ci chodzi. I to racja. Tylko, że jak jest ładny teledysk do kawałka, to jednak działa fajnie, a kawałka, jak się potem tego samego słucha bez teledysku, można sobie dalej tą wyobraźnią swoją, tak mi przynajmniej to operować, wychodzi bez problemu. No. Nie, no zgadza się. Najgorzej jest oglądać teledysk, jak się prowadzi samochód, nie? Bo w sumie najczęściej może się słucha muzyki w samochodzie, przynajmniej w moim przypadku. W tym naszym teledysku do tej strefy ciszy właśnie nakręconym, to tam jest taki jeden moment, że prowadząc samochód można troszkę oglądać. Się zagapić, bo tam nagraliśmy, zresztą nagrałam, tam to jest historia takiej pary w realu takiej rockowej po prostu i tam przechodzą oni w taką bajkę jedną, drugą, ale jest taki moment sceny erotycznej, gdzie naprawdę lepiej nie patrzeć jadąc samochodem, bo można się zagapić. Fajnie wyszło. Chciałam pokazać wszystkim, że w polskim teledysku też można pikantne momenty dobrze nagrać z takim ogniem tak napięciem. Tak zwany pieprz Cayenne. Tak. I to jest naprawdę robi to scena wrażenie. Tak zawsze jak komuś tam daję, bo na razie to tylko na moim telefonie można zobaczyć. To tak patrzę dyskretnie, to zawsze wszyscy tak o. No i cieszę się, bo zresztą nagrałam to właśnie z bohaterem tego tekstu. Także tam jest w ogóle taka sama prawda, że aż się łza w oku kręci ze wzruszenia. No ale fajnie, tak w ogóle emocjonalnie do tego wszystkiego podchodzisz. Całą płytę polecam wszystkim. Ci próbowałem, no to wiadomo, tutaj wiesz, jak w pewnym sensie ze względu na to, że zostałaś zaproszona, że jesteś gościem, no to wiesz, wiąże się to nierozerwalnie z tym, że jest to moment, w którym jest promowany i prezentowany ten rodzaj sztuki, który uprawiasz, czyli śpiewanie i granie. Ty grasz na czymś w ogóle? Troszkę podgrywałam na klawiszach w czasie koncertów tam po płycie, zwłaszcza naszej Nero. Na takiej trasie 2 lata temu na gitarze takie proste, takie duperelki grałam, ale nie umiem. Tak naprawdę nie jestem instrumentalistą. Mm-hmm. No podstawowe ale jakieś takie... No śpiewam za to, tak, to oczywiście, ale... Pamiętam, że zawsze miałeś takie ambicje, żeby wiesz, wokalowo, jak to się mówi tutaj... istnieć, wiesz, na 100%, nie? Ja jestem w ogóle maniaczką wokalu, tak jak niektórzy są, zwłaszcza gitarzyści, prawda? Są maniakami gitary, także śpią z tą gitarą i w ogóle non-stop gadają o efektach gitarowych, strunach i coś. Mój mąż do niedawna, To są tak Mariusz, zwane branżowe taki był... gadki, nie? Tak, ale to... powiem ci, że z reguły jest tak jak z erotomanami, opowiadaczami, tak samo jak z gitarzystami, wiesz, tymi maniakami, takimi opowiadaczami jest mniej więcej czyli to sama historia. A nie, to ja ci powiem, no to nie. To mój eks-mąż od niedawna, ale przez wiele lat mąż, rzeczywiście był i maniakiem gitary, i mistrzem był. Rzeczywiście i brzmienia, i grania, i wspaniały człowiek naprawdę. I to, ale to wracam do tematu. To ja taka jestem zafanatyzowana na wokal, bo to wydaje się, że no, to nie jest żaden instrument. Nie, ale właśnie nie? No, można to jest, dużo. To jest przecież najbardziej najbardziej doskonały instrument. No ja tak, no. To właśnie tak uważam. A wokaliści często są dosyć tacy w zespołach, jakby to powiedzieć, marginalizowani przez instrumentalistów. Nie, no nie przesadzaj. No bo to jest, a wokalista to nie jest muzyk. No wokalista to z reguły frontman, no. No tak, właśnie, ale było, ja nieraz się z tym spotkałam, że mówili muzycy, czyli nie wokalista. Mm-hmm. No choroba, jasna. No ja mówiłam, no i może nie muzyk, bo ja gwiazda jestem, ale tak naprawdę wokal to jest instrument, z którego naprawdę można dużo więcej wydobyć, niż się ludziom wydaje. Tak. I także i ze sprzętem się można nieźle bawić. I ja to... No to jest moja wielka pasja, naprawdę, śpiewanie i już no z dumą powiem, że po 30 latach tego śpiewania to już mi to... Trochę się śpiewa. Trochę nie? się śpiewa, no. Tak. I powiem, co najbardziej mnie dumą napawa. Zdarzają się takie utwory, które na przykład jeszcze 4 lata temu mi sprawiały jakiś problem. Mhm. A potem... A teraz tak na przykład śpiewam na luzie w ogóle. Czyli no, ja cały czas progres wokalny ja myślę, zaliczam. Że takich jest, wiesz, dużo rzeczy, na które kiedyś, jak się patrzyło, wiesz, z perspektywy młodego wieku, no. były prawie nie do przeskoczenia, a dzisiaj już nie zwracamy na nie uwagi. Otóż nie? dokładnie. I to warto się męczyć i z tym w ogóle materią swej osoby walczącej z jakimkolwiek instrumentem, warto tam się te tam 10, kilkanaście, czasem 20 lat borykać, aby potem osiągnąć taki właśnie stan, ale to tylko mają tacy już rutyniarze, że prosto z głowy ten dźwięk wychodzi do ludzi. No, bez przeszkody, bez myślenia. Tak, bez przeszkody w postaci palców, czy tak. głosu, czy coś. I to jest naprawdę, to jest coś, co artystycznie tak mnie podnosi aż do góry czasami. Wiesz, sztuka nie jest rzeczą wydumaną, tylko z czystą ekspresją. No to już wiadomo, od dawien dawna. A tutaj ci właśnie chciałem zaproponować takiego właściwie można powiedzieć mistrza słowa, Kamila Cypriana Norwida, którego znowu ja sobie pozwoliłem wykorzystać i który mimo odejścia od nas przeszło 100 lat temu, w swoim przekazie jest bardzo adekwatny, nawet na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że no sama posłuchaj. Ja znam tego poetę i jak najbardziej doceniam. On wśród tych właśnie romantyków, Słowacki, Mickiewicz, Norwid, to on był moim faworytem no zawsze. No też, moim też. Zaprosimy Norwida. Tam, gdzie ostatnia świeci szubienica, tam jest mój środek dziś, tam ma stolica, tam jest mój gród. Od wschodu mądrość kłamstwa i ciemnota, karności harap lub samotrzast złota, trąd, jad i brud. Na zachód kłamstwo wiedzy i błyskotność, formalizm prawdy, wnętrza bezistotność, a pycha pych. Na północ zachód wschodem w zespoleniu, a na południe nadzieja w zwątpieniu o złości zły. Południe klaśniesz mi, bo klaszczesz mocy, a ciebie minę, o głucha północy. I stanę sam, braterstwo ludziom dam, gdy łzy osuszę, powiem, co własność ma, coś cierpieć muszę, bo już się znam. We'll be right back. No to tyle. Kamil Cyprian Norwid tak widział Europę, tak widział wschód, zachód, północ i południe. A Jędrzej, a ty wiesz, ja też mam jeden kawałek norwidowski w dyskografii tam no, u siebie. Proszę bardzo. Na płycie Scarlet, stara nasza płyta, tam jest jeden numer, nazywa się Po to właśnie i zaczyna się po prostu wierszem Popiół i diament Norwida i dalej jest dopisany dalszy ciąg. Popiół i diament to też był tytuł filmu. No tak, ale to... A pamiętasz ten tekst? Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie tak w przepaść z burzą, czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranienie? No przecież znam ten tekst. No. A jeszcze taka właśnie, wiesz, klasyczna scena, Cybulski z tą, jak ona się nazywała, najpiękniejsza aktorka tamtego okresu. Tak, ja kojarzę. Ja zapomniałem nazwiska. No mniejsza z tym. No w każdym razie była to rzeczywiście bardzo ładna scena. A romantyczna w tym wypadku można powiedzieć, że wiesz, można by ją nawet wykorzystać do teledysku. No to mogli wykorzystać. To oni zrobili tak, tylko że tam wiesz, po prostu nie było muzyki, nie? No właśnie, ale to, no to fajnie, że łączy nas Norwid także wykorzystane, no właśnie. Dobry, widzisz, no, tak. dobry wiersz sprawdza się także i w muzyce rockowej. We wszystkim, nie no. Dobra poezja będzie zawsze, znaczy wszystko, co jest dobre, wiesz, no. No, no. No dobra, to w takim razie teraz jaki numer proponujesz? Ja bym, nadal bym tę płytę naszą, ostatnią, pod tytułem Viridian A właśnie, polecała. Co znaczy tytuł? No nasze płyty studyjne wytrwale ja tytułuję kolorami. Choćby były to jakieś dziwne kolory i od początku są to kolory studyjne. Nie mówię o innych płytach, bo są koncertówki, są epki, jakieś tam coś, to co innego, ale od początku było purple, blue, violet, scarlet, cyjan, czyli to niebieski, nie? Potem graphite, grafitowy, nero, aurum, czyli złoto, bordeaux, i teraz Viridian to jest najdziwniejsza chyba z tych nazw, ale to jest taki odcień zielonego, taki jadowity z domieszką niebieskiego. I czyli nie szeledyn. Nie, to taki jadowity, niebieski, taki trochę taki morski, taki przywścieczały. I Viridiana zarazem jest to imię, znane w południowej Ameryce bardziej. A byłem, nie spotkałem. No ale to jest imię, które nie dziwi. Tak mniej więcej jak u nas, no powiedzmy byłoby, w tej chwili ci nie jestem w stanie dać jakiegoś takiego przykładu, bo wszystkie imiona przychodzą nie takie jak trzeba do głowy. Ale takie coś, co nie jest bardzo częste imię, ale i nie dziwi, prawda? Jak powiedzmy o Jowita, o coś takiego, no. Grażyna, o. No było tak. Znamy Grażynę też. No jest naszą wspólną menadżerką, no. Tak właśnie. Czyli oprócz Norwida jeszcze łączy nas Grażyna, nie? Otóż właśnie. No. Pozdrawiamy. Grażynkę. Bo chyba słucha. No i pozdrawiamy pancera, nie? Naszego. I właśnie, wiesz, Viridiana to jest syrena, która jest tam na okładce, właśnie ta syrena idąca na dno, bo się jej nie udało z żeglarza zabić swoim śpiewem i tak dalej. No i płyta Viridian. Już mamy też kolor na następną płytę, bo my już powoli tam zaczynamy grzebać i numery takie robimy bardzo ładne na następną płytę. A z tej płyty Viridian naszej ostatniej chciałam przedstawić kawałek zgoła inny od tego poprzedniego. Dynamiczny, mocny, taki nawet punkowy troszkę i tytuł Król jest nagi. Proszę bardzo. Stoi lewe pachy Staraj się, krzycz, bądź najgłośniejszy, aby wszystko ci uwierzą ludzie pomniejsi. Co słyszeć chcą, mów im z wiarą na twarzy. Gdy uklękną, podmień pomnik, większość nie zauważy. Droga bez powrotu, brama w jedną stronę. Boli, boli, gdy nadzieja traci swój płomień. Czasem chciałabym być ślepa, chciałabym być głucha, dupy króla nie oglądać, nawiedzonych słów nie słuchać, dużo dzieci mieć. No, to był zespół Kroster Keller ze swojej ostatniej płyty. Naszym gościem jest Ania Ortodox. Aniu, powiedz coś, bo miałaś nic nie mówić, więc dlatego pomyślałem, że wiesz, trzeba cię wyciągnąć z tej katatonii. Nie, nie, ja nie, ja po prostu nie chciałam, bo ja mam problem z tym, że jak zacznę gadać, to się ujawnia mój duży minus pod tytułem brak wyłącznika. I staram się, czasem mnie łapie taki rozsądek, wiesz, przelotem, że może ja teraz nic nie powiem. No, ale to wiesz, nie można z innej ostateczności w drogą wpadać. Znaczy, nie bawmy się, wiesz, na antenie w dwubiegunówkę, nie? No tak, ale no. Teraz tu czas apteczny nie, czas nam apteczny, nadchodzi właśnie muzycznie. Teraz piosenka ulubiona naszego Michała Gawlicza, pan Alians Pancera, pod tytułem Ostateczne rozwiązanie. Jakie w swym życiu planujesz role, czy doświadczenia kształtują wolę, czy wierzysz w Boga, czy w instytucje? Może masz pomysł na rewolucję? Czekasz na wodza, który powstanie, by ostateczne wprowadzić rozwiązanie. Kroczyć wciąż drogą prostą ku słońcu, czy doprowadzi nas gdzieś na końcu. Jakie w tym życiu planujesz rolę, czy doświadczenia kształtują wolę, czy wierzysz w Boga, czy w instytucje? Może masz pomysł na rewolucję? Czekasz na wodza, który powstanie, by wprowadzić ostateczne rozwiązanie. Kroczyć wciąż drogą prostą ku słońcu, czy doprowadzi nas gdzieś na końcu. Yeah. Mówi do nas Jędrzej Kodymowski, to Apteka Nocna. Słuchaliśmy ostatecznego rozwiązania ulubionego numeru naszego kolegi Michała Gawlicza, którego pożegnaliśmy przedwczoraj. A teraz już czas na piosenki. Nie stukaj paluszkami, Aniu. A teraz czas na piosenki zespołu Kroster Keller, które przedstawi wam osobiście liderka, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, animatorka sztuki, człowiek renesansu, Ania Ortodox. Wiem, co chciałeś powiedzieć. Oksykord chciałeś powiedzieć. No dobra. Ja chciałabym teraz pokazać, zaprezentować taki starszy utwór. A właściwie nie wiem dlaczego, ale jest to po prostu piękny kawałek z płyty Grafit. Najpiękniejszy mój miłosny tekst, jaki napisałam chyba w życiu, najbardziej klimatyczny, nosi tytuł Fortepian. No po prostu. Ale co, że to jest miłość do instrumentu? Nie, ja jestem samotna. On mówi o tym, o takim zjawisku, jakiego doświadcza większość chyba osób, że no, każdy potrafi się zakochać, natomiast powiedzieć do kogoś bezpośrednio, kocham cię, jest bardzo ciężko. W tym tekście ja jestem sama i mówię do zakochana w kimś, mówię kocham cię, a jego nie ma obok. I czyli tak wtedy powietrze, jest mi łatwiej, mówi. Tak. A gdzieś cały czas w oddali gdzieś ktoś gra na fortepianie. Po prostu. I to o to chodzi. Jestem dumna z tego utworu. Bardzo piękny. Proszę tak. bardzo. kogo tam w ciszy dalekiej fortepian znów gra. Koncert na klawiaturze mych wzruszeń. No, to doczekaliśmy się końca następnego numeru. W międzyczasie trzasnęliśmy parę fotek, także pamiątki jakieś są. No, nauczyłam tutaj, prawda, proszę państwa, ekipę z Trójki, że wszystko robi pięknie. Robi się z lampą. Robi się z lampą, gdyż świetlówki z góry to jest bardzo zła sprawa. A lampa ladyna? Dla twarzy, byleby była lampa, a ladyna to już w ogóle optymalnie. No. A jak można jest lampa rzeźbę, wiesz, taką błyskowa 3D. No. Z telefonu, to ona, bo te świetlówki z góry, to one te takie bruzdy na twarzy podkreślają. A lampa wręcz przeciwnie. No, to robi tak zwany ten, jak to się nazywa? Lifting. Lifting, o, tak. Właśnie. A taki sobie konkretny lifting zrobić lampą, nie? A to robi się, słuchaj, jakieś tam są lasery frakcyjne, jakieś coś tam, jakieś tam światłem i ja ci tam powiem, że widziałem właśnie parę osób, które sobie zrobiły taki lifting, takie naciągnięcie, że nie mogły pić przez słomkę, wiesz? Wiem. No bo ja z upodobaniem oglądam te różne programy, tam nieudane operacje plastyczne, rany gościa. No. Jest Sadycha, nie? No, straszne tam są rzeczy, rzeczywiście. Ale taki był, pamiętasz, taki piękny był wokalista w latach 80. You spin me round, round, baby, like round, like a record, baby. Kojarzysz? Taki on był piękny. No ja tak wiesz, że od tej strony nie patrzę. Jak on się rzecz nazywał? Pete Burns, a zespół Dead or Alive. O, i on był przepiękny. Tak, taki ładny? Ale był, no, bosko piękny. I on ale gdzieś... taki bardziej typ ptysia, czy jak to się mówi, wiesz, taki czekoladka. Typ jak ja lubię, taki męsko-lalkowaty, śliczny, czarne, długie włosy, miał taki w ogóle taki ładny, ładny bardzo. Ale farbowane czarne, czy nie? Nie, a nie wiem, no tam mi wszystko jedno, był czarny. On był przepiękny, a potem gdzieś pojechał w jakieś operacje plastyczne, jak ja po latach zobaczyłam. Ale na grubo pojechał. Ale to tak bardzo nawet. Czyli go stać było, wiesz. A stać tak, on sam powiedział, że ktoś tam coś mu spartolił. Niestety. Z ustami. Ale mógł pić przez słomkę, czy nie? Znaczy, mógł pić, tylko on miał takie usta, takie już no ja taki wiem, mega glonojad ze wścieklizną. Tak jak ten, jak szczerzuja. No. Szczerzujka. No, nie, okropnie. Jejku. A coś jest takiego, rzeczywiście, jak mężczyźni zrobią lifting, to tak jakoś nie, no w ogóle nie, jak mężczyzna dziwnie wyglądają. Na operację plastyczną, to już jest, wiesz, grubo. No. A to ci powiem, że nie do końca. Bo ja znałam paru facetów, na przykład, co sobie nos poprawili. Ja to, widziałem faceta, który chciał sobie czoło podwyższyć, wiesz. Tak? No to się wystarczy wygolić. No właśnie. A ja bym chciała znowu odwrotnie. Ja bym chciała sobie czoło obniżyć. I tu jest dopiero, wiesz, umarł w butach. Nie ma jak. Nie ma takich operacji plastycznych. Ja szukałam. Ja przeprowadzam, ja ci powiem. Tylko, że zrobisz jestem taki, wiesz. No. Patrząc na ciebie, to ty odwrotne przeprowadzasz. To jaki numer zaproponujesz? Jak już żeśmy tak pożartowali sobie, jak to się mówi głupio. Jakie głupio? Mądrze. Słuchaj, Taki jest kawałek jeden nasz, który tylko się znalazł na epce takiej Regina. A tam napisałam bardzo fajny tekst. Wiele moich tekstów jest w ogóle inspirowanych science fiction, który jest moim ukochanym gatunkiem i literackim, i filmowym. A tutaj na podstawie Matrixa napisałam tekst o tym, jak trudne jest pytanie i w ogóle decyzja w zasadzie, czy wolimy żyć w luksusie, ale żyjąc w Matrixie, żyjąc w Matrixie, czy wolimy w realu mieć życie pełne stresu, no gorsze dużo, ale w realu. No to co było w Matrixie właśnie. W Matrixie żyło się w luksusie, będąc pachołem. No nie, nawet nie pachołem, tylko będąc tak naprawdę tkwiąc w takim... Tak. No ale no, im się fajnie żyło. A potem jako w tym realu byli ganiani, tam zabijani i tak dalej. No nic, ja Matrixa kocham, bo ja się kocham w Keanu Reevesie bardzo poważnie. Ja powiem ci, że mama ma małe szanse, bo on ma partnera, nie? O Jezus, no trudno. No. Jak ma partnera? Tak naprawdę zupełnie ma. No. Cholera. No ale dobrze, no mogę... Może bym go przekonała jakoś. No. Ja to jestem męska bardzo, wiesz? Ja to w domu, na przykład latam z wiertarą, potrafię piłą ciąć. Ja jestem bardziej mężem niż żoną. To który numer? Słuchaj, który numer puszczamy? A co się tak, co? Zdenerwowałeś się, że mogę Keanu Reevesa uzyskać? Nie, przyznaj się, o co ci chodzi, Jędrzej? No idź ty, jeżeli chodzi o Keanu Reevesa, to ja ci mogę naprawdę, wiesz, wystawić na taczce nawet. Wystawiaj mi Keanu Reevesa. Słuchaj, kończymy. No i Neo. Naprawdę nasz taki numer który przepadł gdzieś kompletnie. Neo, naszym gościem była Ania Ortodoks, zespół Klosterkeller. Prowadził program Jędrzej Kodymowski. Naszym wydawcą był Piotr Kordaszewski. A realizowała pani Halina Leszczyńska. I ja wam bardzo dziękuję i zapraszam za tydzień znowu o tej samej porze. Do widzenia.